peygamberimizin şefaati. Bakın, görün bakalım. Bakın da efendim hayatında nasıl bizim için çırpınıyordu. Bakın, gelin beraber bakalım. Efendim mahşerde nasıl bizim için çırpınacak. Bir de ona bakalım. Ona bakalım da görün. Artık anlayın. Artık anlayın. Ümmeti diyen o peygamberi anlamaya çalışın. Hazreti Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet günü kabri üzerinde toprak açılarak mahşer yerinde çıkacakların ilki benim. Ama bununla iftihar etmiyorum. Ademoğullarının efendisi benim. Fakat bunu da iftihar için söylemiyorum. Kıyamet gününde yegane şefaat edecek benim, lakin bununla iftihar etmiyorum. Kıyamet gününde yuvayla hamd sancağı başımın üzerinde açılacak ve bütün peygamberler de sancağımın altında toplanacaklar. Bunu da iftihar için söylemiyorum. Ümmetim de ümmetlerin en hayırlısıdır. Fakat bunu da iftihar için söylemiyorum. Ümmetim geçmiş ümmetlerden önce hesaba çekilen ilk ümmet olacaktır. Sanki ben bütün ümmetlerle birlikte ümmetimin mezarlarından kalkarlarken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bugün Allah'ın vaat ettiği gündür diyerek başlarından ve yüzlerinden toprakları silkeleyeceklerin hallerini görür gibiyim. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh mahşer ahalisinin başından geçecekleri o halleri, o durumu şöyle anlatmıştır. Bu acizde onu onun anlattıklarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ki gel ya Resulallah diyebilmek için insan tanımadığının düşmanıdır değil mi? Bilmediğinin. Bakalım bakalım ne kadar üzerimize düşüyor. Ah efendim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed hatta kat milletuna edrikna ya Resulallah ya Resulallah ya Resulallah ya Resulallah. Siz kıyamet gününde kabrinden kalkacak ilk insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Cebrail aleyhisselam Burak ile beraber Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanına gelir. İsrafil aleyhisselam Livayül Hamd sancağı şerifini ve keramet tacını getirir. Azrail aleyhisselam da cennet elbiselerinden iki kat elbise getirir. Sonra Cebrail aleyhisselam yeryüzüne hitaben ey dünya, ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi nerede diye nida eder. Bunun üzerine yeryüzü, ey Cebrail, Rabbim beni paramparça etti. Duvarlarım, alametlerim yok olup gitti. Artık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine yaratıldığım, yaratılmışların en şereflisinin kabrinin nerede olduğunu bilmiyorum der. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinden semaya doğru direk gibi bir nurun yükselmekte olduğu görünür. Bunun üzerine dört büyük melek gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabe-i Şerifinin başında dururlar. Sonra İsrafil aleyhisselam, ey temiz ruh, tertemiz cesedine dön diyerek seslenir. Bunun üzerine kabri şerifin üzerindeki toprak çatlar. Sonra ikinci defa nida eder. Bu sefer kabri şerifin toprağı ikiye ayrılır. Daha sonra üçüncü defa nida edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabri şerifinden kalkarak mübarek saç ve sakalından toprakları silkelemeye başlar. Sonra Allah'ın Resulü bir sağ tarafına, bir sol tarafına bakınır. Şehir, köy, kasaba gibi mamur hiçbir yer göremez. Bunun üzerine Allah'ın yüce peygamberi ağlar ve gözyaşları mübarek yanaklarının üzerine dökülmeye başlar. Sonra Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, haydi kalk, bugün kıyamet günüdür. Bugün hasret ve nedamet günüdür. Bugün cebbar olan yüce Allah'ın huzuruna çıkıp hesap verme günüdür der. Efendim ne der biliyor musunuz o zaman? Ey dostum Cebrail, bana müjdeyi ver der. Bakın bakalım onun istediği müjde neymiş? O neyi soruyor Cebrail'e? Bir dikkat edin. Hani son nefesinde de dedi ya Azrail aleyhisselama, ey Azrail, ey Azrail, ümmetime edeceğim bütün acıları bana ver dedi o Nebi. Bakın şimdi ne diyor? Cebrail aleyhisselam, sen yüce Allah'ın nezdinde yüksek mevkiye sahip bulunuyorsun der. Peygamber Efendimiz, ey dostum Cebrail, ey dostum Cebrail, sana bunu sormuyorum der. Cebrail aleyhisselam, ey efendim, görmez misin Rabbül Alemin'in dört büyük meleği önünde el pençe divan durmuş, ellerini bekliyorlar, emirlerini bekliyorlar der. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, senden bunu da sormuyorum der. Cebrail aleyhisselam, görmez misin ki sana cennet elbiseleri gönderilmiş der. Efendim, sana bunu da sormuyorum der. Cebrail aleyhisselam saymaya devam ediyor. Görmez misin, Lübeyül Ham sancağının başının üzerine bağlanmış vaziyette durmakta, dalgalanmaktadır der. Cebrail aleyhisselama kainatın yaşı şöyle der. Ya Cebrail, sana sorduğum bu da değil. Sana ümmetimi soruyorum, onları nerede bıraktın der. Cebrail aleyhisselam, Rabbimin izzet ve celaline yemin ederim ki yeryüzü senden önce hiçbir insanı üzerine çıkarmış değildir. Bugün yeryüzünde senden başka insan bulunmuyor der. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, muhakkak ki bugün işe koyulayım ve ümmetime şefaat edeyim der. Sonra Cebrail, Burak'a bin de Rabbinin huzuruna yönel dedikten sonra Efendimizin yanına Burak getirilir. Burak, cennet hayvanı, bineği. Ah kardeşlerim, İnşallah Rabbi Kerim lütfeder dediği gün, o gün gelirse Bu aciz, bilemem, lütfedem Rabbim. Ama onun zor için zor olan bir şey yok. O buyurmuyor mu ki benim rahmetim çok? Rahmetimin %1'ini sizin aranıza indirdim. Bu aranızdaki merhamettir. Hayvanın hayvan olan merhametidir. 99'u benim katımda, buyurmuyor mu o Rabbim? İnşallah, inşallah bir gün gelir de buraklarla birbirimizi ziyaret ederiz. Olur mu? Olur mu kardeşlerim? Fakat Burak huysuzluk ederek kaçmak ister kainatın güneşinden. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Burak'a, ya Burak, sen utanmaz mısın? Sen Muhammed aleyhisselamdan mı kaçıyorsun? Rabbin sana ona itaat etmeni emretmemiş miydi der. Bunun üzerine Burak, ben bunu biliyorum. Fakat bana binmeden önce onun bana da şefaat etmesini, beni de cennete sokmasını istiyorum. Çünkü izzet sahibi yüce Rabbim, bugün öyle kızdı ki hiçbir zaman böyle kızmamıştı der. Allah'ın Resulü de, peki şefaat ihtiyacın varsa sana şefaat edeceğim diyerek söz verir. Sonra da Burak'a biner. Burak da hemen her adımının gözünün görebileceği en uzak mesafeye atarak yürümeye başlar. Birdenbire beyaz gümüşten bir arazi üzerinde bulunan Beyt-ül Makdis'e varır geliverirler. Sonra İsrafil aleyhisselam, ey çürümüş vücutlar, dağılmış kemikler, etrafa yayılmış saçlar, kopmuş, paramparça olmuş damarlar, kuşların kursaklarından, yırtıcı hayvanların karınlarından, denizlerin derinliklerinden ve yerin içlerinden kalkın, alemlerin Rabbinin huzuruna arz olunmaya gelin diyerek nida eder. Bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün varını yoğunu vererek nasıl senin ve benim hata ve kusurlarım için Rabbimi yalvarıyor, yakarıyor. Bakın bakalım, dikkatle dinlemeye devam edin kardeşlerim. Sonra bütün canlıların ruhları surun içindeki deliklere konulur. Ve surun içinde bütün canlıların ruhlarının sayısı kadar bulunan her deliğe bir ruh oturtulur. İsrafil aleyhisselam sura üfürür. Semadan yeryüzüne hayat suyundan, erkeklerin suyu gibi koyu bir su yağmur, koyu bir yağmur yağdırılır. Onun ardından kemikler biter, damarlar yerleştirilir, etler, deriler biter ve mahlukatın kimi, kiminin üzerinde cansız vücutlar olarak bir müddet kalırlar. Yüce Allah, İsrafil aleyhisselama hitaben, ya İsrafil, sura üfle de izninle ferah ve sevinç ehlinden olan kabir halkını dirilt buyurur. İsrafil aleyhisselam sura üfler ve fani ruhlar, ceza cesetlerinize dönünüz ve alemlerin Rabbinin huzuruna arz edilmek üzere kalkınız der. Yüce Allah da, İzzet ve celalime yemin ederim ki her ruh muhakkak cesedine dönecek buyurur. Ruhlar yüce ve münezzeh olan Allah'ın yeminini işittince kendi cesetlerine dönerler. Sonra üzerlerindeki toprak açılır. Bir de bakarsın ki onlar dirilmiş, bakınıp duruyorlar. Kainatın efendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beytül Makdis'teki bir kayanın üzerine oturur. Mezarlarından kalkmakta olan ahalinin etrafa dağılıp koşuşan çekirge sürüleri gibi olduklarını görüp seyreder. Mezarlarından 70 ümmet olarak kalkarlar. Ama muhakkak ki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti tek bir ümmet olarak kalkar. Peygamber Efendimiz de deniz dalgaları gibi dalgalanan ümmetini temaşa eyler. Cebrail Aleyhisselam, ey mahşer ahalisi, cebbar olan Allah'ın huzuruna hesap vermek için gelin, toplanın diye nida eder. Bunun üzerine ümmetler bölük bölük Yüce Mevla'nın huzuruna arz edilmeye gelirler. Bir bölük gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Cebrail, ya Cebrail, ümmetin nerede diye sorar. Cebrail aleyhisselam, senin ümmetin ümmetlerin sonuncusudur der. O sırada Hazreti İsa gelerek Cebrail ve Mikail aleyhisselama nida eder. Bunun üzerine hem İsa aleyhisselam hem de Cebrail aleyhisselam ağlamaya başlarlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine, ey Cebrail, ümmetin nerede diye sorar. Cebrail aleyhisselam, şu yüzleri, elleri ve ayakları beyaz olarak gelenler var ya, işte ümmetin onlardır der, onlardır. Ah kardeşlerim, şimdi namazın ehemmiyetini anlıyor musunuz? Kainatın güneşi sizi ve beni o şekilde tanıyacak. Ya alamadıysak, ya namazımızı kılamadıysak, ya kıldıysak ama huşu içinde kılamadıysak, eyvah! O zaman kainatın güneşinin yanına gelerek, ya Resulallah, şefaat ya Resulallah dediğimizde, bize şöyle bir bakarak, ben seni tanımıyorum, sen benim ümmetim değilsin derse ne yaparız? Eyvah! Eyvah! Kazananlar çok şey kazanıyorlar, kaybedense çok şey kaybediyor. İleride, gelecek günde çok büyük pişmanlıklar bizi bekliyor. O pişmanlıkları da pişman olanlardan olmak istemiyorsak, gelin, gelin şu servere ümmet olmaya çalışalım. Onun sünneti seniyesine yapışalım. Bakın efendim ne yapıyor ondan sonra. İşte o sırada Peygamber Efendimiz ağlayarak, ey Cebrail, ümmetimin müminlerinin hali nasıldır diye sorar. Cebrail aleyhisselam, ey Muhammed, onlara bak da hallerini gör der. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara doğru bakınca ağlaştıklarını görür. Sonra ümmetinin salih kişileri gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam verirler. Yüce Allah'ın ihsan buyurduğu ikramlardan dolayı Efendimiz'i tebrik ederler. Kendisiyle karşılaştıklarından dolayı çok sevinirler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da onların sevincini paylaşır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizle ümmetinin asileri, günahkarları, günahları sırtlarına yüklenmiş vaziyette ağlaşarak, gözyaşları da sicim gibi yanaklarına doğru akarak karşılaşırlar ve ey Muhammed diye nida ederler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, buradayım, buradayım ey ümmetim, buradayım diyerek cevap verir. Onlar da ağlaşarak Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanında toplanırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti onun etrafında toplandığı sırada Yüce Allah tarafından görevlendirilen bir miladi, Cebrail nerede? Cebrail nerede diyerek nida eder. Cebrail de hemen Yüce Allah'ın manevi huzurunda durup hazır vaziyette bekler. Yüce Allah daha iyi bildiği halde Cebrail aleyhisselama, ey Cebrail, Muhammed ümmetin nerede diye sorar. Cebrail aleyhisselam, ey Rabbim, onlar ümmetlerin sonuncusudurlar der. Yüce Allah Ey Cebrail, Habibim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söyle de ümmetin huzuruma arz edilmek üzere öne geçirsin buyurur. Cebrail Aleyhisselam ağlayarak geri döner ve ey Muhammed, Cebbar olan Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere ümmetini öne geçir der. Bunun üzerine Cebrail sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bunu söyledikten sonra kainatın güneşi ümmetine dönerek yüce ve münezzeh olan Allah'ın huzuruna çıkmak üzere çağrıldınız der. Bunun üzerine Müslümanlar günahlarının hatalarının korkusu ile ağlaşmaya başlarlar. Peygamber Efendimiz de çobanın koyunlarını sürüp götürdüğü gibi ümmetini toplayarak yüce Allah'ın huzuruna getirir. Sonra yüce ve münezzeh olan Allah feryadı figanı bırakın da susun. Sizler günah işlemeye devam ederken ben size karşı uzun müddet susmuştum buyurunca kullar feryadı figanı keser ve susarlar. Bundan sonra yüce ve münezzeh olan Allah herkes ne kazandıysa bugün onunla karşılanacak. Bugün kimseye haksızlık yok buyurduğu üzere Mü'min suresinde bunu buyuracak ve devamen bana itaat etmiş olanlara bugün ikram edeceğim, bana aşı gelenlere de azap edeceğim. Ey Cebrail, git ve cehennemin kumandanı Malik'e, ey Malik, Rabbin sana cehennemi mahşer yerine getirmeni emrediyor de buyurur. Cebrail aleyhisselam cehennemin kumandanı Malik'e yüce Allah'ın emrini tebliğ edince Malik, ey Cebrail, bugün hangi gün diye sorar. Cebrail aleyhisselam da bugün kıyamet günüdür, bugün herkesin kazandığıyla karşılanacağı gündür der. Bunun üzerine Malik, ey Cebrail, yüce Allah bütün kulları mahşer yerine topladı mı ki der. Cebrail de evet topladı der. Malik, Muhammed aleyhisselamın Muhammed aleyhisselam ile ümmeti nerelerde der. Cebrail aleyhisselam da cebbar olan yüce Allah'ın huzurunda bekliyorlar der. Malik, Muhammed ümmeti zayıf mahluklardır. Cehennem üzerlerine yürüdüğü zaman onlar cehenneme, cehennemin kokusu ve uğultusuna karşı nasıl tahammül edecekler der. Cebrail aleyhisselam da bilmiyorum, bilmiyorum der. Sonra Malik cehenneme doğru öyle korkunç bir nara atar ki cehennem bu nara üzerine ayakları üzere dikilir. Cehennemin şiddetli ve sert ayakları vardır. Sonra cehennem zebanilerin elinden kurtularak mahşer ahalisinin üzerine öyle bir süratle yürür ki onun korkusundan mahşer halkından hiçbirinin gözünde ağlamaktan bir damla yaş kalmaz. Artık insanlar hep kan ağlarlar. Rabbi Kerem'in Hac suresinde buyurduğu gibi o günün dehşetinden göbe kadınlar çocuklarını düşürürler. İnsanları sarhoş olmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek çekindir sözü o gün tecelli eder. Cehennemin mahşer halkı üzerine yürüdüğünü görünce ilk koşan İbrahim aleyhisselam olacak. Şöyle ki İbrahim aleyhisselam süratle gidip arş-ı âlâ'nın perdesine yapışarak ey Allah'ım, büyük efendim, dediği zaman Cebrail aleyhisselam şöyle der. Ey Rabbim, Şeytan önceden sana bizden daha sevgiliydi, daha çok severdin onu bizden. Sen onu her konuda hepimizden üstün tutuyordun. Ama bir anda ayağa kaydı ve şeytanı layin oldu. Biz de korkuyoruz ya Rabbi, ayağımız kayar diye. Bilemiyoruz ki ya Rab, nasıl emin oluruz ki ya Rab deyince Rabb-i Kerim'in aferin, aferin, böyle olun, benden emin olmayın, ümidinizi de kesmeyin buyurmuştu. Cehennem yaratıldı yaratılalı kardeşlerim, o günden bu güne bir kerecik olsun gülmeyen, gülemeyen melekler var. Bir keresinde Mikail aleyhisselam da bunlardan olduğu için şöyle demişti: Allahu Teala o günde bana da azap eder korkusuyla hiç gülemiyorum, gülemedim diyordu. Evet kardeşlerim, işte bu meleklerin dahi korktuğu cehennem. Sonra cehennem, ümmetine şefaat eden, ümmetinin kurtulmasını isteyen kimdir? Bugün ancak herkes kendisi için şefaat ediyor diye nida eder. Bunun üzerine cehennemin kumandanı Malik cehenneme dönerek, ey ateşim, gözün aydın olsun, işte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir, ümmetine şefaat ediyor der. Cehennem de, ya ilahi, ey yüce efendimiz, rezil ve rüsvaylığımdan, alevlerimden ve elim azabımdan Muhammed ve ümmetini koru, çünkü onlar zayıftır, azabıma sabredemezler diye niyaz eder. Sonra zebaniler cehennemi sürükleyerek getirirler ve arşın sol tarafına dikerler. Cehennem de Yüce Rabbinin huzurunda secde eder. Yüce Allah, güneş nerede bulunur? Onun üzerine güneş hemen aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna getirilir. Yüce Allah, güneşe hitaben, kullarıma sana secde etmelerini sen mi emrettin buyurur. Güneş de, ey Rabbim, ey yüce efendim, seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Nasıl olur da ben kullarına böyle yapmalarını emredebilirim? Ben kulluğun, köleliğin boyunduruğu altında değil miyim der. Yüce Allah da, doğru söyledin buyurur. Sonra güneşin harareti asıl hararetinden 70 kat daha fazla artırılır. Sonra da bu hararetle mahşer ahalisinin başları üzerine bir mil kadar yaklaştırılır. İbn-i Abbas radıyallahu anh hazretleri der ki, bu sıcaktan insanlar öylesine terler ki, ter kimi insanların ağızlarına kadar ulaşır. O gün güneş insanların beyinlerini tencerelerin fokur fokur kaynaması gibi kaynatır. İnsanların karınları şişerek büyük tulumlar gibi olur. Ümmetler arasında bağırışmalar, çağrışmalar, feryat-ı figanlar yükselir. Gözlerden oluklar gibi yaşlar akar, akar, akar. Kainatın efendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mübarek yanaklarından aşağı gözyaşlarını akıta akıta ümmetine şefaat etmek için arş-ı âlâ'nın önünde kah secdeye kapanır, kah rüküye gider. Diğer peygamberler efendimizin ağlamasına, sızlamasına bakarak Subhanallah, Allah'a karşı bu ikramlı kul ümmeti hakkında kendini ne kadar da yoruyor derler. Sabit el-Bünahi'nin Affan el-Nahri'den rivayet ettiği hadiste Affan şöyle demiş: Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defasında kızı Fatıma-tü Zehra radiyallahu anh'ın yanına girince ağladığını gördü. Onun üzerine, ey gözünün nuru, seni ağlatan nedir diye sordu. Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a anam, onları mahşer yerine toplayacağız da içlerinden hiçbirini bırakmayacağız. Kehf suresinin bu ayetini hatırladığını ve onun için ağladığını söyleyince, efendim Ey gözümün mühürü, yemin olsun ki büyük bir günü hatırlamışsın. Ey Fatıma, ümmetin çıplak, yalın ayak, susuz halde günahları sırtlarına yüklenmiş vaziyette, gözyaşlar yanaklarından aşağı sicim gibi akarak mahşer yerine getirileceklerdir buyurdu. Fatıma Hanım bunun üzerine, ey babacığım, çıplak kadınlar erkeklerden utanmayacaklar mı diye sorunca, Allah'ın Resulü, ey Fatıma, o gün herkes kendi nefsiyle meşgul olacak. Yüce Allah'ın, o gün insanlardan herkesin kendine yeter bir işi, bir derdi vardır, Abbesü suresinde buyurduğunu duymadın mı dedi, der. Hazreti Fatıma radıyallahu anha annem, canım annem, ey babacığım, öyleyse kıyamet gününde seni nerede bulabilirim diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kesiran kesira, kıyamet gününde beni Kevser havuzunun başında Hasan'ın babası Ali ile beraber ümmetini sularken ve onların susuzluğunu giderirken bulursun dedi. Hazreti Fatıma, ya Kevser havuzunun başında seni bulamazsam nerede arayayım diye sordu. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kesiran kesira, Fırat köprüsünün yanında peygamberler etrafında toplanmış vaziyette bulursun. Ben, ya Rab selamet ver, ya Rab selamet ver diyerken meleklerin de amin, amin, amin dediklerini görürsün buyurdu. Sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah tarafından her ümmet dünyada neye ibaret ediyorsa onu takip etsin diye nida gelir. Bunun üzerine her ümmet dünyada ibaret ettiği şeyin yanına gider. Sonra da cehennemden bir boyun çıkarak uzanır. Kuşların yem toplaması gibi onları toplayarak cehenneme çekip götürür. O sırada yine aziz ve celil olan Allah, o bekleyenler kimlerdir diye nida eder. Onlar da biz Muhammed ümmetiyiz, biz Muhammed ümmetiyiz derler. Ve birbirlerine dönerek haydi gidelim, peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı arayalım derler. Üç zümre olarak yola çıkarlar, ihtiyarlar, gençler ve kadınlar zümresi olarak. Bu üç zümre Arasat meydanına kurulmuş bulunan peygamberlerin kürsülerinin aralarını dolaşırlar. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti Efendimizin minberini ararlar. Efendimizin minberi, minberlerin en yakını, en güzeli, en büyüğü ve zarif olanıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Peygamber aleyhissalatu vesselamın minberinin altındayken Adem aleyhisselam ile birlikte Hazreti Havva'yı da görürler. Hazreti Havva ümmeti Muhammed'in sesini, feryad-ı figanını işitir. Onlara doğru bakar ve ey Adem, Muhammed ümmetinden güzel yüzlü bir cemaat, Muhammed aleyhissalatu vesselam nerede diye nida ediyorlar der. Bunun üzerine Adem aleyhisselam kalkar ve onları karşılar. Onlara, ey evlatlarım, sizler hangi ümmettensiniz der. Onlar da, biz Muhammed ümmetindeniz. Her ümmet dünyadayken ibadet ettikleri şeylere tabi oldu, onlara uydu. Biz mahşer yerinde kaldık, güneş başımızın üzerinde bizleri pişiriyor, cehennemin ateşi ve sıcak dumanı bizleri yakıyor, günahlarımız bizlere ağır geldi, cebbar olan yüce Allah'ın huzurunda bizlere şefaat eyle de hesabımızı görsün, cennete veya cehenneme bizleri göndersin derler. Adem aleyhisselam, yanından uzak olunuz, çünkü ben kendi halimde ve günahımla meşgulüm der. Allah Allah, Allah Allah. Yüce Allah'ın Adem Rabbine karşı geldi de şaşıp kaldı. Sonra Rabbi yine onu seçti ve tövbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi buyurdu. Taha suresinin sözünü duymadınız mı? Siz Nuh aleyhisselama gidiniz, o Müslümanların olgunu, en uzun ömürlüsü, en sabırlısıdır der. Bunun üzerine onlar Nuh Aleyhisselam'ın yanına giderler. Hazreti Nuh onları görünce ayağa kalkar ve selam verir. Onlar da, ey dedemiz, bizim için Rabbine şefaat et de aramızı ayırsın, cennetlik olanlar cennete, cehennemlik olanları da cehenneme göndersin derler. Nuh Aleyhisselam, ben hatalarımla meşgulüm, ben ümmetime beddua ettim ve onların helakına sebep oldum. Ben aziz ve celil olan Rabbimden haya ediyorum. Allah Allah, siz İbrahim Halil'e gidin der. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın yanına giderler. Ondan sonra da kendilerine şefaat etmesini isterler. İbrahim Aleyhisselam onlara Nuh Aleyhisselam'ın söylediği gibi cevap verir. Ben ömrümde 3 defa yalan söyledim. Bu yüzden Rabbimden korkuyorum. Siz Allah'ın kelimi Musa'ya gidiniz der. Onlar da Musa Aleyhisselam'a gelerek ondan şefaat isterler. Musa Aleyhisselam da ben hatalarımla meşgulüm. Çünkü suçsuz bir adamı öldürdüm. Onun öldürülmesi benim isteğimle değil de kaza neticesiydi. O kimsenin Müslüman bir adama saldırıp onu dövmek istediğini görmüştüm. Ben de onun Müslümana eziyet vermesinden korktuğum için ona bir tokat vurdum. O da hemen yere düşerek ölüverdi. Ben aziz ve celil olan Rabbimin onun öldürülmesinden dolayı beni hesaba çekeceğinden korkuyorum. Siz İsa Aleyhisselam'a gidiniz der. Onlar da İsa Aleyhisselam'ın yanına gelirler. Hazreti İsa da onlara, muhakkak Hristiyanlar benim annemi Yüce Allah'tan başka 2 ilah edinmişlerdi. Ben bugün annem Meryem hakkında bile Rabbimden şefaat dilemekten utanıyorum der. O sırada Hazreti Meryem, Hazreti Hatice, Hazreti Asiye ve Hazreti Fatıma radiyallahu anhum Arş-ı Âlâ'nın altında oturmuş sohbet halindedirler. Hazreti Meryem Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini görünce, işte bu Muhammed ümmeti ama peygamberleri onlardan saklanmış der. Arş-ı Âlâ'nın altında toplanmak. Evet kardeşlerim, bakın bütün ümmetler koşuşturuyorlar bir sağa bir sola o kadar eziyetin altında. Ama bir yanlara Meryem, Hatice, Asiye ve Fatıma annelerim, büyük anneler, onlar Arş-ı Âlâ'nın altında oturmuş sohbet halindeler. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi değil mi? Bakınız, Efendim ne buyuruyor biliyor musunuz? Bakın, Efendim buyuruyor ki, bugün de o mahşer gününde herkes bir şeyin peşindeyken Allah-u Teala'nın böyle minberlerde oturtmuş ve onun hiç korkusu olduğunu bıraktırmadığı kulları var. Bunlar 7 zümredir buluyordu ve sayıyordu Resulullah. Kalbi mescitler olan kimse, adil devlet başkanı, genç, Allah'a ibaret yetişen genç, kendisine zengin ve güzel bir kadın gelip ona kötü bir şey teklif ettiğinde hayır ben Allah'tan korkarım diyen kimse ve Allah için birbirini sevenler, gelin biz de Allah için severim de şu an size anlattığım bu sıkıntıdan kurtulalım. Ah kardeşler, bütün sevgiler yıkıldı gitti ama Allah için olanlar bir türlü bitmedi, tükenmedi. Şu sözümü hiç unutmayın, hiçbir zaman çıkmasın aklınızdan ve gönlünüzden. Her işinizi yapmaz iseniz Allah için çok pişman olursunuz bir gün bu hata ve kusurunuz için. Evet, Hazreti Meryem'in sesi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Adem'in kulağına ulaşır. Bunun üzerine Hazreti Adem, işte bunlar ümmetindir ya Muhammed. Kendilerine cebbar olan Rabbinin huzurunda şefaat etmen için etrafında dolaşıyorlar der. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz minberin huzuruna çıkar ve ey bana iman edip de beni göremeyenler, yanıma gelin, yanıma gelin, geldim ya Resul, geldim ya Nebi, Ben de geldim, biz de geldik. Ne olur, ne olur bize de nida et. Ne olur, ne olur, ne olur ya Resulallah. Resulullah Efendimiz yanına gelin diye nida eder. O zaman bir münadi, ey Adem, Rabbiniz icabet et diye nida eder. Adem Aleyhisselam, ey Muhammed, Rabbim beni hesaba çekmek için huzuruna davet etti der. Ve Adem Aleyhisselam korkarak Rabbinin huzuruna gider. Yüce Allah, ey Adem, zürriyetinden bir takım insanları cehenneme gönder buyurur. Adem Aleyhisselam, ey Yüce Rabbim, ey Büyük Efendim, cennete gönderirim ama cehenneme ben veremem der. Bunun üzerine Yüce Allah, her 1000 kişiden birini cennete, 999'unu da cehenneme gönder buyurur. Bu emirden dolayı Adem Aleyhisselam ağlamaya başlar. Yüce Allah da Adem Aleyhisselam'ın ağladığını görünce, ben yalancılara lanet etmemiş, yalanı haram kılmamış olsaydım muhakkak evlatlarımın hepsine merhamet ederdim. Fakat bana itaat edenlere cenneti, bana asi gelenlere de cehennemi yaptım. Ben sözümden dönmem. Ey Adem, terazinin başına git ve yanında dur. Her kimin güzel amelleri, kötü amellerinden bir hardal tanesi kadar ağır gelirse, elinden tutarak cennete koy. Muhakkak ki ben onların bir günahını bir karşılık, bir sevabına da 10 karşılık kılmışımdır. Bilesin ki ben cehenneme ancak emirlerimden kaçan her inatçıyı, emrime karşı gelen her mütecavizi koyacağım buyurur. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam, Allah'ım Yüce Efendim, iyi amel olanları sen benden daha iyi bilirsin. Sen Allah'ım uygulufsun, biz olanları en çok bilensin. Sensin ya Rab, sen. Sonra Yüce Allah, ey Muhammed, ümmetine hesap itvermeleri ve Sırat Köprüsü'nden geçmeleri için öne geçir diye nida eder. Sırat Köprüsü cehennemin üzerine doğru uzatılmıştır. Uzunluğu 500 yıllık mesafe kadardır. Cehennemin başı ilaç kullandığı Malik, Sırat Köprüsü'nün kapısının önüne dikilir. Sonra da, ey Muhammed, ümmetinden kim yüce Allah'ın geçiş karnesiyle yanıma gelirse, o geçer, gelemeyen de mahcup ve hayal kırıklığı içinde cehenneme düşer. Ey Muhammed, mümin olanlara söyle geçsinler, mümin olanlara söyle adım atsınlar diye nida eder. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Malik, ümmetim senin yüzünü görünce şiddetli korkulara kapılıyor. Onlar sıratı geçinceye kadar yüzünü başka tarafa çevirmeni istiyorum der. Malik yüzünü başka tarafa çevirir. Bu ümmette onun korkunç yüzünü görmez. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti 3 fırkaya ayrılır. Bazı alimlere göre 10 fırkaya ayrılırlar. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz öne geçer ve ey ümmetim, işte bu sırat köprüsüdür, beni takip ediniz buyurur. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'i birinci grup şimşek gibi takip eder. İkinci grup şiddetli esen yel gibi takip eder. Üçüncü grup yarış atları gibi koşarak takip eder. Dördüncü grup hızlı uçan kuş gibi takip eder. Beşinci grup koşan insanlar gibi takip eder. Altıncı grup yürüyen insanlar gibi takip eder. Yedinci grup günahları sırtlarına vurulmuş, yorgunluktan bitap düşmüş vaziyette takip eder. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sırat Köprüsü'nün üzerinde durup ümmeti geçinceye kadar bekler. Ümmetinden herhangi birinin sıratta durup kaldığını görünce elinden tutup onu kaldırır. Sekizinci grup hatalarının ve günahlarının çokluğundan dolayı yüzü koyun yatılarak zincirlere sürüklenirler. Onlar da... Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im, neredesin diye nida ederler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ya Rab, ümmetime selamet ver, ya Rab, ümmetime selamet ver diye dua ve niyaz eder. Sonra 9. ve 10. gruplarda kalkarak Sırat Köprüsü'ne doğru yönelirler. Fakat onların geçmelerine izin verilmez. Rivayete göre cennetin kapısında öylesine büyük bir ağaç vardır ki üzerindeki dalların sayısını yüce ve münezzeh olan Allah'tan başka kimse bilemez. Bu dalların üzerinde ise henüz bulu uçağına gelmeden ölen 1 aylık, 3 aylık, daha az veya daha çok yaştaki dünya çocukları bulunurlar. İşte bu çocuklar annelerinin ve babalarının cennete girmek üzere yöneldiklerini görünce onlara bardaklarla, su testileriyle, atlas ve ipekli mendillerle karşılarlar. Onları kıyamet gününün susuzluğundan dolayı sularlar ve birlikte cennete girerler. Çocuklardan anasını ve babasını göremeyenleri bağıra bağıra ağlayarak orada kalırlar. Anamı ve babamı görünceye kadar cennet bize haramdır derler. Sonra anasını ve babasını göremeyen çocuklar toplanırlar. Bizler meğer dünyada da ahirette de yetim kalmışız derler. Melekler de onlara annelerinizin ve babalarınızın günahları ağır bastı. Onların cennet yolunun günahları kesti derler. Bunun üzerine bu çocuklar hıçkıra hıçkıra ağlarlar ve biz de cennetin kapısına oturalım, onları bekleyelim, ola ki Mevlamız onları affeder. Ve bizleri birleştirir derler. Büyük günahı olanlara gelince, onlara Kabetül Mirsat denilen sıratın ilk geçiminde ayaklarından Sırat Köprüsü'nün çengellerine takılmış olarak hapsedilir. Sonra Peygamber Efendimiz salih kimseleri ve sabikundan ve Allah'ın emrine itaatkar olanlarla birlikte arkasından bayraklar açılmış Livayül Ham sancak-ı şerifi başının üzerine dalgalanır vaziyette Sırat Köprüsü'ne geçer. Sancak-ı şerifi cennetin kapısına yaklaşınca o bekleşen çocuklar bağıra çağıra ağlamaya başlarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çocukların hali nedir ki ağlaşıyorlar diye sorar. Melekler, bunlar annelerinin ve babalarının cennete girememelerinden dolayı ağlaşıyorlar derler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İnşallah onların haberlerini öğrenip kendilerine şefaat ederim der. Her millet ve kavim cennetteki makamlarına yerleşirler. Yüce ve münezzeh olan Allah'ın bizleri ikramı ve ihsanıyla cennete koymasına niyaz ederiz. Bu hadisin rafisi devam eder ki, sonra cehennemin kumandanı Malik yüzünü sırat köprüsünün üzerinde kendilerine demirden çengeller, kancalar takılarak bekletilen büyük günah sahiplerini çevirir. Onların korkunç hallerini görünce yabanilere şu sırat köprüsünün üzerinde bekletilen eşkıyalar kimlerdir diye sorar. Yabaniler, Efendimiz onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olup da büyük günah işlemiş olanlardır derler. Malik, cehennem dolmuş ve kapıları kapatılmıştır. Sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olup da büyük günah işleyenler için bir kapı açık bırakılmıştır. Ey zebaniler, onların yanlarına gidiniz, hangi ümmetten olduklarını sorunuz der. Bunun üzerine zebaniler onların yanlarına giderler. Sizler hangi ümmettensiniz diye sorarlar. Sırat üzerinde bekletilen eşkıya güruhu kıyamet gününün dehşetinden ve korkusundan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini unutarak bizler Kur'an okuyan ümmetiz derler. Yabaniler onların verdikleri cevabı Malik'e haber verirler. Sonra Malik semarilerden her birine cehennemliklerden birini tutup cehennem yoluna indirmelerini emreder. Bu emir üzerine zebaniler büyük günah sahiplerinin yanına gelerek sizlere ne oldu da peygamberinizden geri kaldınız ve sırat köprüsünü geçemediniz diye sorar. Onlar da bizler bir takım kavimlerdik. Rabbimiz bizlere haram yemekten men etmişti. Fakat bu yasağı dinlememiştik. Haramlar yemiştik. Bizleri içkiye içmekten men etmişti. Bizler dinlemeyip içmiştik. Bizleri zinadan men etmişti. Ama biz de dinlemeyip zina etmiştik. Bizleri namaz kılmaya emretmişti. Ama biz de namazı kılmamış Allah'ın haklarına karşı gelmiştik. İşte bunun için sırat köprüsünden geçeceğimiz bir yol yoktur. Ayaklarımıza demirden kancalar, çengeller takılmıştır derler. Zebaniler onların ayaklarındaki şu demir kelepçe ve çengelleri çözerler ve onlara şu yolda bizimle beraber yürüyünüz derler. Ümmet-i Muhammed'in büyük günah sahipleri zebanilerle birlikte karanlık inişli yokuşlu demir derin çukurlu kötü sıcak az ışıklı yeri az ışıklı sisli ve dumanlı yolda bir müddet yürürler ve vay başımıza gelenler, meğer bu yol ne kadar çekinmiş derler. Yabaniler de onlara hitaben, ey miskinler, ey şakiler, burası cehennem yoludur derler. Büyük günah sahipleri bu sözü yabanilerden işitince otururlar. Onun üzerine yabaniler onları yakalayıp sürüklerler. Sürüklenirken, vay başımıza gelenler, vay çekeceğimiz üzüntüler. Sırat üzerinde bekletilmemizden dolayı yorgunluğumuz had safhaya ulaştı. Artık bizleri bırakın da rahatlayalım diyerek feryadı figan ederler. Bu feryadı figan öyle bir feryadı figan ki kardeşlerim, o önündeki azapları görmek öyle bir feryada vesile olur ki. Bu feryadı merak ediyor musunuz? Nasıl bir feryat bekliyor bizleri biliyor musunuz? Duymak istiyor musunuz? O zaman bakın bakalım. Oluyor. Belki feryadınız, feryadımız belki bundan daha çok olacak. Haydi dinleyin, hazırlığınızı ona göre yapın, ne olur. O sırada yüce ve münezzeh olan Allah tarafından, ey zebaniler cemaati, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetin nasilerine yumuşak davranın. Oturmak isterlerse siz de onlarla oturun. Onlar kalkınca siz de kalkın. Zira cehennem elinde sonunda onları karşılayacaktır diye bir nida gelir. Bunun üzerine bir müddet otururlar. Sonra onları zebaniler sürükleyip götürürler. Nihayet cehennemin üst tabakasını tabarınca demirden siyah bir kapı bulurlar. Bu tabakanın burçlarını ateşin alevinin yakılamakta olduğunu görürler. Ayrıca arazinin kaynayan kurşundan, tavanının kızgın bakırdan, duvarlarının kükürt taşından olduğunu görürler. Cehennemin kumundanı Malik ateşten bir koltuğa oturmuş vaziyettedir. Mahlukatın en büyüğü, en korkunç suratlısı olup bu hali ile kendisini görecek dünya ahalisi onun korkusunu ve endişesiyle hemen ölüverir. Sesinin de gök gürültüsü gibi olduğunu hissederler. Malik onlara bakarak, "Ey zebaniler, bu isyankar hangi ümmettendir bu isyankarlar?" diye sorar. Zebaniler, "Efendimiz, bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindendir" derler. Bunun üzerine Malik, "Sizlere yazıklar olsun. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'a isyandan, ona karşı gelinmesinden sizi men eden bir ayet yok muydu?" der. Onlar da, "Evet vardı, fakat bizim isyankarlığımız bizi yendi, bize galip geldi. Biz sapık millet olduk, işittik ama asi olduk, karşı geldik" derler. Bu kıssayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam buyurmuştur. O sırada Malik'e bir mektup getirilir. İçinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce hakim olan zattan cehennemin kumandanı Malik'e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin büyük günah sahiplerinden bir cemaat yanına gelmişler. Onlara azap eyle, fakat yüzlerini siyahlandırma, çünkü onlar bazı vakitlerde namaz kılmışlardı. Ayaklarına kelepçe vurma, çünkü onlar camilere yürüyüp gitmişlerdir. Ellerini bağlama, onlar dua ederken ellerini bana doğru açmışlardı. Onlara kaynar su içirme, onlar Ramazan ayının orucunu tutmuşlardı. Sadece onlara ayaklarıyla ateşe basmalarını emret buyuruyor yazılıydı. Bunun üzerine Malik, "Yalın ayak cehenneme giriniz" diye nida eder ve emreder. Onlar da, "Ey Malik, bizi serbest bırak da cehenneme girmeden önce nefislerimize, kendimizin şu haline karşı ağlayalım" derler. Malik de, "Ey şakiler, bedbahtlar, eğer ağlamak size fayda verecekse ağlayınız. Dünyada ağlayabilseydiniz size ebediyen ateş dokunmazdı" der. O zaman da yüce ve münezzeh olan Allah tarafından, "Ey Malik, Muhammed ümmetinin şakilerini azarlama, onları cehenneme ve azaba sok" diye nida gelir. Bunun üzerine Malik, "Ey şakiler güruhu, nidayı sizler de işittiniz, cehenneme giriniz. Artık sizin için kabul edilecek bir mazeret yoktur" der. Ravi hadise devam ederek diyor ki, sonra Muhammed aleyhissalatü vesselamın asileri üç gruba ayrılırlar. Gençler bir tarafa, ihtiyarlar bir tarafta, kadınlar diğer tarafta olurlar. Cehennemin kumandanı Malik onları toplu halde cirden cehenneme sokar. Onlar da cehennemin bir kısmının diğer kısmını yediğini görünce kaçarak geri dönerler. Gençler, "Eyvah, eyvah genç yaşta başımıza gelenlere" derler. Kadınlar da, "Eyvah, eyvah zayıf ve zarif bedenlerimizin başına gelenlere ve perdelerimizi çiğneyenlere" diye hasret ve üzüntülerini beyan eden navelalar koparırlar. Sonra cehennemden bir dil çıkarak onları yakar ve hepsinin gözlerini kör eder. Ateş dalga dalga onların aralarında dolaşır ve onlara isimleriyle, "Ey falanca kimse, ey falanca kadın, ben sizleri anasının evladını tanıdığı gibi tanıyorum. Sen Allah'ın farzlarından bir farzı zayi ettiğinde, yapmadığında muhakkak ismini bu makamına ve bu kelepçelerime, bu falanın işkence yeri, bu filanın işkence aleti diye yazmışımdır" der. Bunun üzerine Muhammed ümmetinin büyük günah sahipleri güçlerinin yettiği kadar feryat ve figan edip ağlarlar, bağırırlar, çağırırlar ama yok. (Gülüyor) neden de onlar için alevini kuvvetlendirmeye devam eder. Sonra bu asi ve mücrimlere, mücrimler bir ağızdan neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah, Muhammeden Resulullah derler. Biz kuvvet inanır ve şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve biz kuvvet inanır ve şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın Resuludur derler. Bunun üzerine cehennem ateşi bunlardan geri çekilir ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti hararetine, azabına tahammül olmayan bir kalın bir millettir der. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu tarafından ey ateş yak, ey ateş hararetini arttır, ey ateş ye ve sakın gevşeme, bana asi olanlara bugün azabım şiddetlidir diye nida edilir. Sonra aziz ve celil olan Allah, ey Malik, cehennemi serbest bırak da onları birbirinden ayırsın. Çünkü cehennem onların her birinin layık oldukları azabı annenin çocuğunu tanımasından daha kuvvetli tanıyor diye buyurur. Peygamber Efendimiz şöyle devam eder. Cehennem bu asilerin üzerine hücum eder. Onlardan bazılarını ateş göğsünü yakana kadar yakar. Onlardan bazılarını dizlerine kadar yakar. Bazılarını da ateş göbeğine kadar yakar. Ateş nihayet yüzlerine yaklaşınca yüce ve münezzeh olan Allah, ey ateş, ey cehennem, bana secde eden yüzlerden geri çekil, artık secde yerlerini yakmana izin yok diye nida buyurur. Ondan sonra ateş onları yakar, derilerini pişirir, damarlarını keser de azabın şiddetinden asilerin sesleri, sedaları kesilir ve böylece Allah'ın dilediği kadar baykın kalırlar. Onun üzerine celal ve azameti yüce olan Cebbar Allah, ya Malik ne oldu? Artık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin şakilerinin seslerini duymuyorum diye buyurur. Malik, ey Allah'ım, ey yüce efendim, cehennem onların etlerini yemiş ve yapmış bitirmiştir. Derilerini pişirmiş, damarlarını kesip doğramıştır. Ateş tabakalarının arasında sadece ayakları kalmıştır der. Onun üzerine yüce ve münezzeh olan Allah, ya Malik, kafirlerin azaplarını yenile buyurur. Bu emir gereğince Malik cehenneme öyle sert bir nara atar ki bu sebeple ateşin üstü altına, altı da üstüne döner. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin nasirleri, kafirlerin feryatlarını, onlara vurulan kamçıların, kırbaçların sesini işitince gözde bir şeyle emredilmedin der. Onlar da ey Malik, bize merhamet etmez misin derler. Malik, size nasıl merhamet edebilirim ki? Erhamurrahimin, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah size gadaplanmıştır der. Onlar da ey merhametlilerin en merhametlisi, ne olur bize merhamet eyle. Cehennem derilerimizi pişirdi, damarlarımızı kesti, gözlerimizi kör etti, kemiklerimizi simsiyah kömür gibi yaktı. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize merhamet eyle diye yalvarırlar. Malik, ihlas ve şehadet kelimesi nerede? Sizden her kim bu kelime üzere ölürse o kelimeyle yüce ve münzah olan Allah'a yalvarsın ve ondan yardım istesin der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin nasillerinin hepsi birden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek şehadet kelimesini yüksek sesleriyle söylemeye başlarlar. Bu sesleri Hazreti Fatıma radıyallahu an hazretleri işitir ve ben cehennemin ateş tabakaları arasından gelen babamın ümmetinin seslerini işitmekteyim der. Hazreti Fatıma'nın sözünü Cebrail aleyhisselam işitince muhakkak ki ben bunu Muhammed'e bildireceğim der. Bunun üzerine aziz ve celil olan Hak Teala, ey Cebrail, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetin nasillerinin kelime-i tevhid ile feryat-ı figanları gökleri yükselip duruyor. Ey Cebrail, cehennemin kumandanı Malik'e git, Muhammed ümmetinin azabını hafifletmesini emret diye buyurur. Onun üzerine Cebrail aleyhisselam Malik'e giderek, ey Malik, Rabbin sana Muhammed ümmetinin büyük günah sahiplerinin üzerindeki cehennemin kapılarını açmanı ve azaplarını hafifletmeni emrediyor der. Malik cehennemin kapısını açar. Cebrail aleyhisselam da onları görünce cehennemdeki hallerini üzülerek ağlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin nasilleri, ey merhametli kalbi olan melek, sen kimsin? Kabirlerimizden çıktığımızdan beri burada senden başka merhametli kimse görmedik derler. Cebrail aleyhisselam, ben Cebrail'im, ben peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme risaleti indiriyordum der. Onlar, ey dostumuz Cebrail, cehennemin bize ettiklerini görmez misin derler. Cebrail aleyhisselam, muhakkak ki peygamberiniz sizin halinizi bilmiyor, ona bir hacetiniz veya kusulanız var mı der. Onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce ona selamımızı ulaştır, halimizi bildir ve ona kafirler bize İslam'a bir faydası olmadığını, cehennemde beraber olduğumuzu söyleyerek bizi ayıplıyorlar de derler. Cebrail aleyhisselam gelerek yüce ve münezzeh olan Allah'ın manevi huzurunda durur. Yüce ve münezzeh olan Allah ona, ey Cebrail, şarkiler sana ne söylediler buyurur. Cebrail, onlar bana peygamberleri Muhammed aleyhissalatü vesselam'a götürmek üzere şöyle ve şöyle bir haber gönderdiler der. Yüce ve münezzeh olan Allah Celle Ala Hazretleri Cebrail aleyhisselama onların elçilik görevini tebliğ et buyurur. Cebrail aleyhisselam gelerek cennetin kapısının önünde durur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de beyaz inciden bir saray olan vesile makamında elinde kase, başında keramet tacı olarak oturmaktadır. Sonra Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Hazreti Ali bin Ebu Talib ile Hazreti Hasan ve Hüseyin, Allah onlardan razı olsunlardır. Sol tarafında da Hazreti Salih, Hazreti Şuayb, Hazreti Yunus, Hazreti Yakup aleyhisselam ve diğer peygamberler bulunmaktadır. Önünde de Davud aleyhisselam zebur okumakta, müminler de etrafında sevinç ve neşe içinde bulunmaktaydılar. Bu sırada Cebrail aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin asillerinin görmüş olduğu azaplarından dolayı ağlayarak nida eder ve Esselamu aleyke ya Muhammed der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ey kardeşim Cebrail, sana ne oldu? Sana da selam olsun der. Cebrail aleyhisselam, ey Allah'ın Resulü, bana yaklaş. Kanadımı kalbinin üzerine koyayım da korkmayasın der. Allah'ın Resulü'nün kalbi üzerine Cibril'in kanadını koyunca, ey Muhammed, sen cennette zevk-i sefalar içinde yaşıyorsun ama senin ümmetinden bir cemaat cehennemde azap içindeler. Sana selam söylediler ve senden şu ve şu dilekleri var der. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey kardeşim Cebrail, onlar nerede dedikten sonra mübarek başındaki keramet tacı, elindeki cennet şarabı ile dolu kasesi düşer ve ey peygamberler cemaati, beni takip ediniz diye nida eder. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne burak getirilir. Ama Allah'ın Resulü, ümmetim cehennemde ateş tabakalarının arasında azap çekerken ben burakı ne yapayım der. Mütakiben Allah Teala tarafından, ey veliler ve nebiler cemaati, Muhammed aleyhissalatü vesselam ile birlikte siz de gidiniz diye nidah eder. Bunun üzerine onlar da Resulullah'ın, Allah'ın Resulü ile yola çıkarlar. Peygamber Efendimiz önde, onlar arkada, arş-ı alanın altına gelirler. Peygamber Efendimiz önde, diğer peygamberlerle veliler arkada secdeye kapanırlar. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, ya Muhammed, başını kaldır ve iste, istediğin sana verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Burası ibadet, rükû ve secde yeri değildir. Burası saadet ve varlık yeridir diye buyurur. Peygamber Efendimiz de Yüce Allah'a, ey Rabbim, ümmetimi istiyorum. Ümmetimi istiyorum. Sen bana ümmetimin hakkında beni mahzun etmeyeceğine dair söz vermemiş miydin? Bana taahhütte bulunmamış mıydın diye seslenip niyaz eder. Aziz ve celil olan Allah da, ey Muhammed, onlar öyle kavimler, öyle insanlar ki onlara marufu